បែដងអូនមានមនុស្សបែដងសោមានគេមានគេបងទាំងបងស្រឡាញ់អូនទៀតដើមស្នេហ៍បាត់បង់លេចលោកព្រោះវ័យស្គួនបើសិនអូនធ្លាប់ស្រឡាញ់បងមុនគេហើយវ័យប្រាប់ខ្លួនឬគេជួលសំទៅបងត្រូវអូសុំមិនអាចលូតលែងបាទសុំទោសអូនបាទទីបើបងខកក៏យ៉ាងសុំលើកលែងរឿងដែលកូនឡងសុំបានទេ បើធៀបគេនឹងបងបងឡងជីបែដូចភ្លៀងរលឹងត្រូវគេស្អប់បើគេចង់បែកជើងហើយខំមិនជុំថ្ងៃថាយុបអូស្អប់បងព្រោះអ្វីទៅអោយនឹកកុំហោបងគ្មានសោះឡើយម្ចាស់ស្នេហ៍អើយឬបងស្រលាញ់ទៅអូនដាច់ចិត្តចាប់ចោលបងសុំតែបាយរឹតកែស្នេហ៍អូនគ្មានសងខំលើបងឡើយបែដងអូនមានមនុស្សបែដងសោមានគេមានគេបងទាំងបងស្រឡាញ់អូនទៀតដើមស្នេហ៍បាត់បង់លេចលងព្រោះវ័យស្គួនបើសិនអូនធ្លាប់ស្រឡាញ់បងមុនគេហើយវ័យប្រាប់ដួលឬគេជួលសុំទៅបងត្រូវអូសុំមិនអាចលើកលែងបាទសុំទោសអូនបាទទីបើបងខកក៏យ៉ាងសុំលើកលែងរឿងដែលកូនឡងបើបងខំ បងខកក៏យ៉ាងសុំលើកលែងរឿងដែលកូនឡ